Potocznej. Ciężkie walki w syryjskim Kobani. Amerykanie zrzucili walczącym tam Kurdom broń i amunicję. Prawo i Sprawiedliwość domaga się dymisji ministra rolnictwa, ale premier Ewa Kopacz rozwiewa wątpliwości. Mnie akurat nie zaskoczyli ci z opozycji, bo oni się zawsze czegoś domagają, a najczęściej chcieliby ustawiać skład personalny rządu. No ale to poczekajmy, aż będą mieli swój rząd i będą sobie dymisjonować i powoływać. A dzisiaj dajmy szansę. Nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. Na Marka Sawickiego posypały się gromy po tym, jak nazwał frajerami rolników, którzy w obliczu rosyjskiego embarga nie skorzystali z unijnego programu wsparcia. Mówił, że za wycofanie z rynku jabłek oferowano im 27 groszy, a frajerzy sprzedawali je przetwórnią najwyżej po 14. Wpadkę ministra przed wyborami samorządowymi próbuje wykorzystać SLD. Wczoraj w Sejmie Sojusz zorganizował kongres rolników, w którym uczestniczyło kilkuset przedstawicieli polskiej wsi. Sekretarz generalny Sojuszu Krzysztof Gawkowski przekonywał, że jego partia lepiej im się przysłuży niż PSL. My ich nie nazywamy frajerami, a mam nadzieję, że Polskiemu Stronnictwu Ludowemu odbije się to szkawką, bo na frajerów to rolnicy nie będą głosowali. Ale PSL nie boi się ofensywy Sojuszu, bo jak twierdzi Stanisław Żelichowski, rolnicy nie nabiorą się na wyborcze obietnice Sojuszu. Rolnik genetycznie z mlekiem matki wysyła zdolność oddzielenia ziarna od plew. I te wszystkie plewy, które gdzieś tam się pojawiają, no to on wie, że to jest wiatr wyborów, jest zmiecie i ten rolnik znowu zostanie sam ze swoimi problemami. Sam Marek Sawicki przeprosił za swoje słowa tych, którzy poczuli się nimi urażeni. Tłumaczył, że chciał jedynie pobudzić rolników do działania, a nie ich obrazić. Bardzo dobre wiadomości z Madrytu. Pielęgniarka, która w jednym z tamtejszych szpitali zaraziła się od chorego pacjenta wirusem Ebola, została wyleczona. Najnowsze badania nie wykazały jego obecności w organizmie kobiety, by jednak lekarze mogli mówić o jej całkowitym wyzdrowieniu. Dziś zostanie przebadana jeszcze raz. Teresa Romero to pierwsza osoba, która zaraziła się gorączką krwotoczną poza Afryką. Tydzień temu lekarze informowali o krytycznym stanie zdrowia zarażonej. Wirus zaatakował wszystkie jej organy. Kobieta była podłączona do respiratora. Poprawa nastąpiła we wtorek, a w środę po raz pierwszy chora przyjęła płyny. O zniknięciu wirusa z organizmu pielęgniarki poinformowała dziennikarzy Teresa Mesa, przedstawicielka rodziny pacjentki. Jest szczęśliwa i dobrze się czuje. Wraca do zdrowia. Ma ochotę na wyjście ze szpitala, zapewniała. Teresa Romero zaraziła się od chorego na gorączkę krwotoczną misjonarza, którego przywieziono z zachodniej Afryki. Pod obserwacją wciąż przebywa ponad 50 osób, które miały kontakt z pielęgniarką. Żadna z nich nie ma objawów eboli. Wirusa nie wykryto też u misjonarzy i ochotników, którzy wrócili z Afryki. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Amerykanie dozbrajają Kurdów z Kobani. Samoloty zrzuciły tam broń i amunicję, a także pomoc medyczną. Ale w nocy radykałowie z Państwa Islamskiego przypuścili kolejny szturm na to syryjskie miasto. Atakują je od kilku tygodni i nie poddają się mimo intensywnych amerykańskich nalotów. Tymczasem sąsiadująca z Kobani Turcja ponownie odmówiła pomocy walczącym w obronie miasta. Według świadków w ostatnich godzinach toczą się najbardziej zacięte walki o Kobani od czasu rozpoczęcia ofensywy islamistów. Radykałowie atakują miasto z pocisków moździerzowych. Jak podaje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, od soboty na coraz bardziej opustoszałe Kobani miało spaść co najmniej 48 takich pocisków. W tym samym czasie miało zginąć co najmniej 70 bojowników państwa islamskiego i 10 cywilów. Tymczasem tureckie władze zapowiedziały, że nie zezwolą na dostawy broni dla syryjskich Kurdów, którzy bronią Kobani, ale przez Ankarę są uważani za organizację terrorystyczną. Turecki prezydent Erdogan powiedział, że nie zgodzi się także na to, aby broń dostarczali Amerykanie. Turcja ma też kolejny problem w związku z wojną domową w Syrii, której częścią jest ofensywa islamistów. Dramatycznie rośnie liczba uchodźców, którzy uciekli przez granicę na turecką stronę. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był prawdopodobnie najbardziej niezdrowy bieg na świecie. W maratonie w Pekinie wystartowało wczoraj około 30 tysięcy ludzi. I choć udział w takim biegu to zazwyczaj przepis na zdrowie, to nie w tym przypadku. Stolica Chin tonęła w wielkim smogu. Poziom zanieczyszczenia powietrza w Pekinie w niedzielę przekraczał 400 jednostek. Światowa Organizacja Zdrowia przyjmuje, że poziom całkowicie bezpieczny dla zdrowia ludzi to do 50 jednostek. Przy ponad 150 na problemy z oddychaniem narażone są osoby o słabym zdrowiu. Przy ponad 300 jednostkach zalecane jest pozostanie w pomieszczeniach zamkniętych. Pomimo tego w Pekinie odbył się doroczny maraton. Niektórzy z uczestników wycofali się z niego właśnie ze względu na smog. Część biegła w przeciwpyłowych maskach. Maraton rozpoczął się na placu Tiananmen, a zakończył w Parku Olimpijskim. W tym roku swój akces zgłosiło 30 tysięcy biegaczy, z czego prawie połowa to obcokrajowcy. Najlepsze czasy zarówno pośród mężczyzn, jak i kobiet mieli obywatele Etiopii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. T-Mobile Ekstraklasa zaskoczyła nas wczoraj bardziej niż zwykle, bo bardziej niż zwykle było ciekawie. Dwa spotkania i sporo goli, no i emocji. Pecha miał Górnik Zabrze, bo trafił na świetnie dysponowaną Wisłę Kraków i świetnie dysponowanego Pawła Broszka. Piłkarz strzelił rywalom 3 gole, a 2 dołożył Semir Stylicz i Wisła w końcu przekonująco wygrała 5-0. W drugim spotkaniu wygrana Lecha wydawała się być prawie pewna. No właśnie, prowadząc na wyjeździe 2-1, Lech dał sobie wbić gola w doliczonym czasie gry i zrobiło się z Koroną Kielce 2-2, mówi trener Lecha Maciej Skorża. Trudno tutaj mówić o innym uczuciu niż tylko wściekłość. Stworzyliśmy wystarczająco dużo sytuacji, żeby tu w Kielcach wygrać. No ale jak się nie strzela goli, to się nie wygrywa. Zadowolony zatem był trener Ryszard Tarasiewicz. Ten mecz od pierwszej do ostatniej minuty pokazał, że w piłce w każdej chwili można odwrócić losy meczu. No powiedzmy, że ten entuzjazm był umiarkowany, ale zdobycie punktu się liczy. Dziś ostatni mecz kolejki, Zawisza zagra z GKS-em. Ciekawiej to nie była niespodzianka. Było w plus lidze siatkarze. W najciekawszym meczu zawodnicy Skry Bełchatów bez pudła 3-0 wygrali z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. W pierwszym secie goście zdobyli zaledwie 12 punktów. W słabym humorze zatem był trener Zaksy Sebastian Świderski. Zagraliśmy w 2 ostatnich setach lepiej niż w ostatnich spotkaniach. Popełniliśmy kilka bardzo głupich, prostych błędów. To są takie błędy, których w statystykach nie ma, a które później bardzo mocno ciążą, jeżeli chodzi o ostateczny wynik. Zagrywka zrobiła dzisiaj różnicę, bo jak tylko mogliśmy, jak doszliśmy przeciwnika, za chwilę wchodził albo Mariusz, albo Karol i ciągle uciekali nam. Także ciężko się gra z takim rywalem, gdzie nie ma się argumentów w przyjęciu i później w ataku. Rozpoczyna się dziś kobiecy turniej Masters tenisistek. Co prawda Agnieszka Radwańska wejdzie na kort dopiero jutro, około 15.30 polskiego czasu i zagra z Petrą Kwitową i to będzie można oglądać w TVP, ale już dziś rywalizację w grupie czerwonej zainauguruje Amerykanka Serena Williams. A za tydzień na stoki, chciałem powiedzieć powoli, wyjadą Alpejczycy, ale jak wyjadą, to już będą jechać dość szybko. Dwukrotny triumfator klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Axel Lund Svindal być może nie wystartuje za tydzień. Nabawił się Norwek poważnej kontuzji ścięgna na Achillesa, grając w piłkę nożną, a mówi się, że sport to zdrowie. A ciężko się gra w piłkę w butach narciarskich. Może dlatego. A może na stoku grał? Może na stoku. Dziś pochmurno i deszczowo będzie. W ciągu dnia możliwe tylko lokalne przejaśnienia. Wiatr zachodni i południowo-zachodni. Umiarkowany i dość silny. Wysoko w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie waha się. A temperatura od 13 stopni w Suwałkach, 14 w Trójmieście i Łomży, 15 w Świnoujściu, Gorzowie i Bydgoszczy, 16 w Warszawie, Ciechanowie i Siedlcach, 17 w Opolu, Piotrkowie, Zamościu i Bielsku-Białej, najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rubel sięgnął dna w Polsce. Kurdowie apelują o pomoc w Polsce. Wygraliśmy z Niemcami w Polsce. Wszystko co ważne dzieje się w Polsce, w wirtualnej Polsce. Przepraszam cię za dziś. Pokłóciłam się z tobą, nakrzyczałam na Jasia. Ten stres mnie wykańcza. Talerzy nam jeszcze kilka zostało. A jak walczysz ze stresem? Nie mam pomysłu. Jesteś specjalistą? Doradź mi coś. Dla mnie najlepszy jest ForStress. ForStress? Tak, suplement diety. ForStress ma najwyższą dawkę ekstraktu melisy i ashwagandę. Jego składniki działają podwójnie. Nie tylko odprężają, ale też zwiększają odporność na stres. Dlatego ForStress wspiera cię przez długi czas. Ty mi zawsze dobrze doradzisz. Ale przy nowych talerzach doradzać nie będę. Pełen emocji. Wszystko wiedzący. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 10 minut po 7:00. Czas najwyższy na piosenkę dnia. Dziś drugi singiel z ostatniej płyty Lenego Krawica. Broadway lights and taxi cabs. Everybody's moving fast. Uptown, downtown, what's your thing? She can take what you can bring. She gives. this way. And it ain't even a thing. She is a rock, as regal as she is today. And no one can take her freedom away. Yeah. Take the freedom. You see, I love her style. Whether to piosenka dnia. Po dziewiątej także spotkamy się z tym nagraniem Leny Krawic, New York City. To drugi singiel z ostatniej bardzo dobrej zresztą płyty. Polecamy Państwu. 14 minut po 7. 22:07 kranek małpa.polskieradio.pl, a także 71335. Dziś rano przed 7 rozmawialiśmy o tym, jak to każdemu chyba rodzicowi zdarzyła się sytuacja, kiedy koło 19, 20, czasem 21 przychodzi dziecko i mówi: tato, a bo ja zapomniałem, a na jutro rano potrzebny jest karmnik. No i trzeba to jakoś zorganizować. Takie historie sypały się od samego rana. Na przykład taka: witam, jest 5:50 rano, o 6:30 wyjście. Żona przypadkiem sprawdziła zeszyt syna. Klej do drewna, dwa patyczki do lodów i drewniana łyżka. Od babci po drodze jeszcze szybko zorganizowaliśmy kolorowe gałganki. Niech żyją ojcowie zbieracze i przezorne matki z zapasową łyżką do drewna i babcie, które wcześniej rano wstają i mają w domu gałganki. Jeszcze jeden list. To zdarzyło się wczoraj o 21:40. Żona przeglądała zeszyt syna, pierwszoklasisty, po czym znienacka słyszę: Jacek, ja nie wiem, co ci zrobię. O co chodzi? Ty widziałeś, że w zeszycie do kaligrafii Jaś ma uwagę i 6 stron do uzupełnienia? A skąd miałem wiedzieć? Przecież tam nie zaglądałem. Na moje pytanie, czy ma coś zadane, przekonująco odpowiedział, że już odrobił. Do tej pory pamiętam, jak mój tato haftował krówkę na zielonej łączce haftem krzyżykowym dzień przed oddaniem pracy. Wyszywał od wieczora do samego rana i proszę sobie wyobrazić jego oburzenie, gdy dostał za obrazek tylko 3+. Ledwo go powstrzymałam, bo już chciał iść do szkoły się pokłócić. To pani Ola ma takie doświadczenia. Ale źle to pani Ola zapomniała zrobić wcześniej. Redaktor ma doświadczenie w tej sprawie? Mam doświadczenia z samym sobą. Syn jest grzeczny, syn o wszystkim pamięta. Ja natomiast byłem gorszym uczniem i nie pamiętałem. Do dziś dnia pamiętam, jak tworzyłem taki zielnik i liście, które do tego zielnika trzeba było wcześniej wklejać. Wcześniej rano, tuż przed oddaniem? No właśnie, przypomniałem sobie o tym, że trzeba taki zielnik oddać na dzień przed i to był październik. I to był pamiętny październik, gdyż nikt się nie spodziewał, że spadnie śnieg. I spadł śnieg i wszystkie liście, które do tej pory dało się zebrać, jakoś się ciężko było je pozbierać, wysuszyć. Suszarka do włosów, w ruch i takie inne rzeczy. Na 3 z 2 zasłużyłem. A zawsze to pozytywna ocena. Tak czy inaczej, gratulujemy. 21 minut po 7:00, Tomasz Ławnicki, podobnie do prasy zaglądamy. No a tu piłkarze, którzy zasłużyli na znacznie więcej. I Zbigniew Boniek, który może powiedzieć z satysfakcją, a nie mówiłem. Triumfuje pan, bo Nawałka to autorski pana pomysł, pytają dziennikarze w Polska The Times, a Zbigniew Boniek odpowiada, podśmiewać się i szydzić to jest to, co wy dziennikarze najlepiej potraficie robić. I właśnie tak było, kiedy mówiłem, że za rok wszyscy będziemy zadowoleni z pracy Adama Nawałki. Jednak to dopiero początek eliminacji, pyta dziennikarz. My nie popadamy w euforię, robimy swoje. Domek z kart to wy budujecie. Wrzuca kamyczek do ogródka dziennikarzy prezes Zbigniew Boniek, to w Polska The Times. W Gazecie Wyborczej temat poważny. Argument w dyskusji o posyłaniu 6-latków do szkół. Argument przeciwko. Naukę w 4 klasie rozpoczęło właśnie ponad 70 tysięcy dzieci, które do szkół poszły w 2011 roku z woli rodziców jako 6-latki. I okazuje się, że wiele z nich ma duże problemy. Rodzice często z satysfakcją odnotowują, że udało się, moje dziecko będzie powtarzało klasę, nie zdało do 4 klasy, bo zgodnie z prawem wszyscy uczniowie klas 1-3 każdego roku powinni dostać promocję do następnej klasy. Rada pedagogiczna może nie przyznać jej tylko w wyjątkowych przypadkach i zawsze na wniosek wychowawcy. Ten zaś może, ale nie musi uwzględniać opinii psychologa o dziecku, a dzieci tymczasem mają bardzo często poważne problemy, żeby odnaleźć się w szkole. Problem jest choćby z notowaniem tego, co mówi nauczyciel. W 4 klasie jest to już podstawa, a niestety nie wszystkie dzieci sobie z tym radzą. Szczególnie mowa tutaj jest o tych, które poszły do szkół jako 6-latki. W Rzeczpospolitej i w Dzienniku Gazecie Prawnej jeden temat rozpatrzony z 2 różnych punktów, o tym, że jest nas coraz mniej. Rzeczpospolita donosi, powołując się na dane Eurostatu, wyludniamy się w dramatycznie szybkim tempie. Eurostat odnotowuje, że w 1 kwartale nad Wisłą faktycznie mieszkało nieco ponad 36,5 miliona osób, a w 2 kwartale ta liczba spadła poniżej psychologicznej granicy 36,5 miliona. Te dane mogą szokować w zestawieniu z najnowszą, sporządzoną w tym roku i opublikowaną zaledwie 3 tygodnie temu przez GUS prognozą ludności na lata 2014-2050. O tej prognozie pisze również dziennik Gazeta Prawna i zwraca uwagę, że ta prognoza mija się z rzeczywistością, ponieważ te dane są oparte na stanach ludności de jure, a nie de facto. Zgodnie z najnowszą prognozą żyje w Polsce 38,5 miliona osób, a przecież to nieprawda, bo ponad 2 miliony ludzi wyjechało za granicę. W naszym dzienniku z kolei artykuł ilustrowany zdjęciem ze skrzyżowania 2 warszawskich ulic, Ludwika Waryńskiego i Alei Armii Ludowej. A tekst mówi o tym, że Instytut Pamięci Narodowej rozważa kierowanie wniosków do wojewodów o unieważnianie uchwał nadających ulicom komunistycznych patronów. Zastanawiamy się, czy przy wykorzystaniu możliwości naszych prokuratorów nie byłoby możliwe, żeby wojewoda uznawał, iż te uchwały w sprawie nadania nazw ulic podjęte zwykle dziesiątki lat temu są nieważne. Tak zapowiada prezes IPN-u Łukasz Kamiński. A to poranna prasa i Tomasz Ławnicki. brak nic. Moi drodzy, przecież właśnie skończyliście 100 lat i 2 dni i chcecie uczyć. Tyle siebie dać, więc nadszedł dzień, ten wielki dzień. Trzeba stać na miłość dłuższą niż tydzień. I tak moi drodzy panowie, tak się złożyło, że walczycie o zdrowie. I to dzięki tym bojom, co rządzą wami w Krakowie. A dla was, drogie panie, mamy takie pytanie, czy my damy radę jeszcze raz? Czemu było ostatnie lato, było dawno temu? Może pokochacie znów nas, jak my was. Gaśnie latarnia, która świeci zawsze przeciw albo za. Może właśnie to wy jesteście dzieci i boicie się dnia. A my z radością przytulimy was, więc nadszedł dzień, ten wielki dzień, że nas stać na miłość dłuższą niż tydzień. I tak moi drodzy panowie, tak się złożyło, że walczymy. Słuchają państwo porannej audycji, zapraszamy do Trójki, jest 7:30. Skrót wiadomości, Małgorzata Spór. Po brutalnej interwencji Straży Miejskiej wobec młodego mężczyzny w Szczecinku burmistrz miasta zapowiada, że będzie się domagał zawieszenia funkcjonariuszy, którzy prawdopodobnie przekroczyli swoje uprawnienia. Dziś ma się spotkać z komendantem straży w tej sprawie. Chodzi o 20-letniego mężczyznę, który twierdzi, że został pobity przez strażników. Oni sami mówią, że zatrzymali go nie pierwszy raz. Tym razem miał zakłócać porządek publiczny i im ubliżać. Więcej na ten temat w serwisie o 8:00. Kilkaset osób, żeglarze, wędkarze i ekolodzy protestowali przy kanale Jamnańskim, domagając się budowy śluzy umożliwiającej przepływanie z jeziora na Bałtyk. Jak mówią, wybudowana przy kanale wrota sztormowa, ale inwestycja jest niedokończona i zamiast ułatwiać, bardzo utrudnia żeglugę. Protestujemy przeciwko bezsensownemu wydawaniu pieniędzy. Jak nie było jeszcze wrót sztormowych, to zależało od wysokości wody, a w tej chwili po prostu nie ma żadnej możliwości. Teraz, żeby na morze wypłynąć, muszę 2600 zł zapłacić za transport do Kołobrzegu i za 4 dźwigi. Samorządowcy obiecali żeglarzom budowę śluzy, ale prace na kanale zostały wstrzymane, gdy wiosną pod zarzutem korupcji aresztowano byłego szefa zachodniopomorskiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych. Pod petycją do władz o wznowienie prac podpisało się ponad 1000 osób. Turyści podziwiają, ale niektórym mieszkańcom bardzo przeszkadza. Władze miasteczka Bellano w Lombardii muszą zapłacić 1032 euro grzywny z powodu zbyt głośnego wodospadu. Eksperci stwierdzili, że malownicza włoska kaskada przekracza dopuszczalne normy hałasu. Skargę złożył jeden z mieszkańców osiedla sąsiadującego z wodospadem o wdzięcznej nazwie Otchłań. Twierdzi, że przy otwartych oknach nie może słuchać radia ani oglądać telewizji, bo nic nie słyszy. Ale nawet na samym osiedlu zdania w tej sprawie są podzielone. Są tacy, którzy twierdzą, że takie piękne sąsiedztwo sprawia, że wyższa jest wartość ich domów. Burmistrz kary płacić nie chce, bo według niego jest absurdalna, a włoskie media zastanawiają się, jaką grzywnę nadgorliwi włoscy urzędnicy wymierzyliby lokalnym władzom za wodospad Niagara. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Agencja Moody's obniża rating Rosji. Zdaniem jej analityków obligacje tego kraju zasługują na ocenę BAA2. W słowniku Moody's oznacza to inwestycję obarczoną wysokim ryzykiem. Obniżenie oceny wiarygodności kredytowej Moody's tłumaczy słabszymi perspektywami gospodarczymi, które wynikają z przedłużającego się kryzysu ukraińskiego. To już druga agencja, która obniżyła ocenę kredytową tego kraju w tym roku. Wcześniej zrobił to Standard & Poor's. Dobre wyniki sprzedaży samochodów w Europie. Jak podaje Stowarzyszenie Europejskich Producentów Samochodów, we wrześniu zarejestrowano 1 230 000 nowych pojazdów, czyli o prawie 6,5% więcej niż rok temu. Pierwsze trzy kwartały też wyglądają dobrze. Wynik 9 570 000 sprzedanych samochodów jest o 6% wyższy niż w 2013 roku. Polska na tym tle świeci jasnym światłem. U nas wzrost sprzedaży sięga 15%. Chiny rzucają kolejne miliardy na pobudzenie spowalniającej gospodarki. Bank centralny w Pekinie poinformował, że zasili system bankowy kwotą 200 miliardów juanów, czyli niecałe 110 miliardów złotych, a do tego obniża stopy procentowe. Trzymanie pieniędzy w bankach ma być mniej opłacalne. Podobny ruch Bank Chin wykonał w ubiegłym miesiącu. Wówczas największe banki otrzymały na pobudzenie koniunktury 500 miliardów juanów. Złoty słabszy i na razie słabszy pozostanie. Tak ogólnie można powiedzieć o rynku walutowym, a szczegóły zna Marek Rogalski z Dołmakerskiego BOŚ. Poniedziałek rano z frankiem jest nieco lepiej w ostatnich dniach, bo kurs jest poniżej poziomu 3,50, ale generalnie złoty jest słaby. I tak dolar kosztuje 3,31 zł, euro 4,22 grosze, funt 5,33 zł. Złoty jest słaby, bo nastroje są też słabe na rynkach światowych. Mamy obawy coraz większe o wzrost gospodarczy w strefie euro. Mamy też obawy związane z sytuacją wciąż na wschodzie. Myślę, że te najbliższe dni raczej nie dadzą impulsu do mocniejszego złotego. Złoty pozostanie słaby. Dolar już na trwałe chyba będzie około poziomu 3,30. No i na koniec giełdy azjatyckie. Tam dużych obaw nie widać, zwłaszcza w Japonii. Nikkei do góry o 4%, a to wynik tego, że fundusz emerytalny w tym kraju, dysponujący 1 200 000 000 dolarów, zapowiedział, że będzie kupował więcej akcji. I stąd te duże wzrosty. Fundusze emerytalne w Hongkongu i Szanghaju nic takiego nie zapowiedziały. Hongkong do góry o 0,5%, a Szanghaj Composite o 0,36%. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Dziś możliwe tylko lokalne przejaśnienia. W ciągu dnia ma być pochmurno i deszczowo. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach porywisty. Temperatura od 13 stopni w Suwałkach, 16 w Warszawie, Płocku i Tarnobrzegu, do 18 w Tarnowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! Oferta specjalna w sklepach Euro. Sony Smart TV 40 cali, 200 Hz, Wi-Fi za 1799. Smartfon LG L9.2, ekran IPS za 599. Laptop 15 cali, Packard Bell marki Acer, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 899 i ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Przede mną wybór zaiste nieznośny. Internet biurowy? Czy też przenośny? Jakość czy wygoda? Żadna to przeszkoda, by połączyć oba. Michał Żebrowski wybrał nielimitowany internet dla swojej firmy w nowej formule 4G LTE Unlimited dla firm już za 29,99 netto miesięcznie. To czwarta firma jest w Play. Numer stacjonarny kto chce zachowuje za złotówkę miesięcznie. Już się rymuje. Brak limitu przez 6 miesięcy. Szczegóły na play.firma.pl. Play dla firm. Tej jesieni przygotuj swoją firmę na nowego Opla Vivaro. Różne wersje nadwozia, olbrzymia przestrzeń ładunkowa lub komfortowe miejsce nawet dla 9 osób. Vivaro dla firm już za 64 600 zł netto. Umów się na jazdę próbną w salonach Opla. Kochanie, jakoś tak ładnie się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Zona klinicznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty będzie 8. Mamo, tato, na jutro rano potrzebny jest karmnik. Dziś o tym sobie troszkę rozmawiamy, jak to dzieci wieczorem sobie przypominają, że coś ważnego trzeba zorganizować na jutro do szkoły. No ale jak informuje pani Agnieszka, nie zawsze można pomóc. Bo jak przekonać ziarenko fasoli, by przez jeden dzień wyrosło na tygodniową roślinkę? Mnie się nie udało. Dzień dobry. Może nie? Chciałam udawać, że jestem zaspana. Nie mogę udawać, ja nie mogę w ogóle udawać. To jest mój sen. Dzień dobry, tu Edyta Bartosiewicz. Właśnie minęła 7:40. No nie do końca, jak zwykle. Nie chcę powiedzieć, że pani skłamała. Skłamałam to drugi teledyskowy singiel z albumu Dziecko, wydanego w Dzień Dziecka 1997 roku. Bardzo adekwatnie do tytułu. Chciałam napisać coś lekkiego, coś zabawnego, takiego, bawić się tym kłamstwem, a nie udało się. No, musiałam na końcu piosenki, jak zwykle, to rozwinąć, upatetycznić i jakieś kaznodziejstwo, wiesz, uprawiać. W zasadzie, kto kłamstw nauczony jest, wiesz? No jest coś takiego we mnie, nic na to nie poradzę. I to mówię, to jest to balansowanie na granicy jakiegoś takiego, wiesz, może jakiegoś kiczu wręcz. Ja pomyślałam sobie nawet, jak tak rozmawiam z tobą, że są dwa tematy, które są mi bardzo bliskie i jak teraz z tobą rozmawiam, to mi to jakby unaocznia, a nawet unasłusza, że miłość i śmierć. Wstydzę. A, o, Pani Dyta, pan Piotr zapraszają także na jutro. 227 trójek. Ja na ten zostałem zgłoszony przez córkę w imieniu całej klasy do zrobienia makiety biskupina z zapałek. I o czym się dowiedziałem o godzinie 16 w niedzielę, że w poniedziałek muszę ją oddać. Dałem radę. W końcu jestem zawodowym ojcem. No oczywiście. Za 16,5 minuty 8, teraz Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Zeszłej zimy indyjska pani wicekonsul Devyani Kobragade spowodowała skandal w relacjach między Indiami a Stanami Zjednoczonymi. Powód całego zamieszania był prozaiczny. Pani wicekonsul pokłóciła się ze swoją gosposią o pieniądze. Ale zacznijmy od początku. Pani Kobragade, aby sprowadzić swoją pomoc domową do Nowego Jorku, musi załatwić dla niej wizę. W tym celu poświadcza, że zgodnie z amerykańskim prawem będzie jej płacić przynajmniej minimalną pensję, a w tygodniu gosposia nie będzie pracować więcej niż 40 godzin. Ale pani wicekonsul zmusza potajemnie gosposię do podpisania innego porozumienia, z którego wynika, że stawka będzie dużo niższa, a pracy będzie znacznie więcej. Po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych kobieta sumiennie wykonuje swoje obowiązki, ale pewnego dnia zdesperowana ucieka i kontaktuje się z prawnikiem. Po kilku dniach prawnik gosposi dzwoni do pani Kobragade i domaga się wypłaty odszkodowania dla swojej klientki. Pani wicekonsul odmawia i składa skargę na policji, że jest szantażowana. Władze amerykańskie oskarżają jednak panią wicekonsul o sfałszowanie wizy gosposi i poświadczenie nieprawdy, za co grozi jej w sumie 15 lat więzienia. Devyani Kobragade zostaje aresztowana i przeszukana, mimo że przysługuje jej immunitet konsularny. Trafia na salę sądową, a następnie wychodzi na wolność. W Indiach sprawa zostaje uznana za skandal. Mówi się nawet o barbarzyństwie Amerykanów. Przed amerykańską ambasadą w New Delhi rozpoczynają się protesty. Ograniczone zostają też przywileje amerykańskiego personelu konsularnego. Do głównego doradcy do spraw bezpieczeństwa Indii telefonuje amerykański sekretarz stanu John Kerry i boleje nad takim obrotem sprawy, mówi jego rzeczniczka Mary Harf. Wyraził swój żal i nadzieję, że ten incydent nie pozwoli naruszyć naszych dobrych relacji z Indiami. Natomiast biuro amerykańskiego prokuratora generalnego zapewnia, że zatrzymanie i przeszukanie odbyły się w zgodzie z obowiązującym prawem. Sprawa karna toczy się dalej, ale indyjskie MSZ przenosi Devyani Kobragade na teren misji ONZ-u w Nowym Jorku i obejmuje ją szerszym immunitetem, czyli immunitetem dyplomatycznym. Sąd uznaje ją za winną, ale tego samego dnia, ciesząc się nietykalnością, Kobragade bezkarnie opuszcza amerykańskie terytorium i samolotem wraca do Indii. Czemu ta sprawa tak się skończyła i czy przedstawiciele konsularni są bezkarni? Na te pytania odpowiada nasz ekspert, dr Marek Waśniński z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Przedstawicielom konsularnym przysługują przywileje i immunitety, ale to jest ochrona skromniejsza niż ta, którą są objęci dyplomaci. Przyczyn tego należy upatrywać w różnicach między funkcjami dyplomatów i konsulów. Ci pierwsi, dyplomaci, odpowiedzialni są za utrzymywanie kontaktów z najwyższymi władzami i zajmują się sprawami, które strategicznie wpływają na stosunki międzynarodowe. Konsulowie natomiast zwykle utrzymują relacje z władzami państwa przyjmującego na niższym szczeblu, na przykład na poziomie lokalnym. Pełnią oni funkcje nie tyle reprezentacyjne, ile czysto urzędnicze. Jeżeli zatem obywatel polski jest aresztowany za granicą, to co do zasady skontaktuje się z nim konsul polski, a nie dyplomata. Można powiedzieć, że o ile dyplomata jest ustami suwerennego państwa, to konsul jest jego zwykłym narzędziem. W związku z tym, o ile dyplomata w ogóle nie może być aresztowany, to konsula aresztować można na podstawie decyzji sądu, gdy popełni ciężką zbrodnię. Problem w tym, że prawo międzynarodowe nie wyjaśnia, co jest ciężką zbrodnią. Wydaje się jednak, że ani oszustwa wizowe, ani naruszenia przepisów lokalnego prawa pracy tego warunku nie spełniają. Aresztowanie konsula w takich przypadkach naruszałoby prawo międzynarodowe. Chociaż spotkać można również pogląd, że wyłudzenie wizy, surowo karane w Stanach Zjednoczonych, ciężką zbrodnię jednak stanowi. Gdy chodzi o immunitet, to o ile dyplomata w ogóle nie może stanąć przed sądem w sprawie karnej, o tyle konsula oskarżyć można, gdy stawiany mu zarzut nie dotyczy wykonywania funkcji konsularnych. I dlatego indyjska pani wicekonsul mogła zostać zatrzymana i stanąć przed sądem. Trzecie oblicze dyplomacji. Co tydzień w poniedziałek rano. To Łukasz Walewski przygotowuje. Za 12, 8. Teraz czas na tygodniki i Tomasz Ławnicki. Zaczynamy od tygodnika Wprost, który, jak pisze, ujawnia kulisy afery szpiegowskiej w artykule Polscy szpiedzy Kremla, a w nim takie oto informacje. Podpułkownik J został zwerbowany przez rosyjski wywiad wojskowy przed kilkoma laty. Podejrzane kontakty oficera, jak wynika z naszych informacji, pisze Wprost, zostały wyłapane przez kontrwywiad wojskowy już w 2011. I tu ciekawostka. J nie inkasował od Rosjan dużych kwot. W sumie przez kilka lat wzbogacił się o kwotę mniejszą niż 100 tysięcy złotych. Dostawał po 500, 800, 1000 dolarów gotówce za przekazywane informacje. Tak opowiada tygodnikowi osoba znająca kulisy śledztwa. Co kilka miesięcy podpułkownik spotykał się z rezydentami GRU, którzy pracują pod przykryciem dyplomatycznym w warszawskiej ambasadzie. J absolutnie wiedział, co robi. Miał świadomość udziału w obcym wywiadzie, twierdzi rozmówca tygodnika Wprost. Dodaje przy tym, że drugi z zatrzymanych podejrzanych o szpiegostwo prawnik Stanisław S. pracował dla rosyjskiego wywiadu zupełnie za darmo. Wyłącznie z pobudek ideowych. Skoro już padły słowa zdrada, pieniądze, no to przechodzimy do tygodnika Newsweek, no a tam na okładce już taki artykuł. Porachunki małżeńskie, spory o pieniądze są dla polskich małżeństw większym problemem niż zdrady. I tutaj pojawiają się takie dane. W ubiegłym roku z powodu nieporozumień finansowych rozwód wzięło ponad 5 tysięcy par. Na niebieską linię dzwoni coraz więcej osób po domowych awanturach o kasę. 13% tegorocznych zgłoszeń to przypadki przemocy ekonomicznej. To tak zwana trzeźwa przemoc. Tego się nie robi pod wpływem alkoholu, przewracając dom do góry nogami w nerwach, tylko z pełną świadomością metodycznie zabiera się bliskim pieniądze, wydziela je, wypomina, szantażuje, mówiąc albo będzie tak jak chce, albo zapomnij, nie dostaniesz na to czy na tamto. W policyjnych statystykach ten rodzaj przemocy odnotowywany jest od niedawna, bo dopiero od ubiegłej jesieni i o tym pisze dziś Newsweek. Dziękujemy, to Tomasz Ławnicki. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. To będzie prasa niemiecka. Łączymy się z Berlinem. Wojciech Szymański, dzień dobry. Dzień dobry. To zacznę może od dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung, który zajmuje się dzisiejszą wizytą w Berlinie ministra finansów i ministra gospodarki Francji. Jak czytamy, Francuzi przyjeżdżają do Berlina z jasnymi oczekiwaniami. Chcą, aby Niemcy w najbliższych latach wydały więcej pieniędzy na inwestycje. Goście z Paryża zwracają uwagę, że poziom prywatnych i państwowych inwestycji w Unii Europejskiej jest obecnie o 18% niższy niż przed wybuchem kryzysu finansowego. Dlatego Paryż proponuje Berlinowi umowę. Francuzi w najbliższych 3 latach zmniejszą swoje wydatki o 50 miliardów euro, a Niemcy właśnie o tyle mieliby zwiększyć swoje inwestycje. Frankfurter Allgemeine zauważa jednak, że francuskie propozycje raczej nie spotkają się w Berlinie ze zrozumieniem, zwłaszcza, że w ubiegłym roku Komisja Europejska poszła już na rękę Paryżowi, przesuwając o 2 lata termin spełnienia przez Francję kryteriów z Maastricht w sprawie wysokości deficytu budżetowego, a teraz Francuzi znowu proszą o więcej czasu na redukcję deficytu. We Frankfurter Allgemeine Zeitung czytamy dziś także o nowym pomyśle ministra spraw zagranicznych Niemiec, Franka-Waltera Steinmeiera, który proponuje utworzenie cywilnej misji Unii Europejskiej do walki z ebolą w zachodniej Afryce. W ten sposób ułatwiono by poszczególnym krajom wspólnoty wysyłanie swoich specjalistów do państw dotkniętych epidemią. Unijni ministrowie spraw zagranicznych spotykają się zresztą dziś w Luksemburgu, aby dyskutować o tym, jak walczyć z ebolą. Premier Wielkiej Brytanii apelował, aby zwiększyć unijne środki przeznaczone na walkę z epidemią do 1 miliarda euro. O tym czytamy we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dziennik gospodarczy Handelsblatt donosi z kolei o sporze między Komisją Europejską a Włochami w sprawie podatku od transakcji finansowych. Władze w Rzymie i Paryżu mają większe zastrzeżenia do tego podatku, niż się tego spodziewano. Przez to jego wprowadzenie może się opóźnić, a planowano, że sprawa ma być uzgodniona na poziomie całej Unii do końca tego roku. Z kolei dziennik Süddeutsche Zeitung zajmuje się dzisiaj sytuacją na Węgrzech. Jak czytamy, na długi okres Węgry zniknęły z radaru Unii Europejskiej. Wokół było za dużo kryzysów i konfliktów, aby komisja zajmowała się jeszcze sytuacją w Budapeszcie. W tym czasie partia Viktora Orbana powiększała swoją kontrolę nad krajem. Ludzie Orbana są już w kontrolują już edukację, sztukę, media, sądownictwo, samorządy i duże przedsiębiorstwa. Ale jak czytamy, ten pozorny spokój właśnie się kończy. Na wtorek zaplanowano w Brukseli wysłuchanie w sprawie nowej węgierskiej ustawy gruntowej. Unieważnia ona wszystkie umowy dzierżawy gruntu zawarte z zagranicznymi dzierżawcami przed majem 2014 roku, a zdaniem Komisji Europejskiej to ogranicza swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Ale jak czytamy, to nie jedyne uderzenie w Budapeszt. Stany Zjednoczone zakazały właśnie wjazdu na swoje terytorium licznym urzędnikom i osobom z otoczenia Viktora Orbana. Amerykanie oskarżają ich o korupcję. Zdaniem Süddeutsche Zeitung może jednak chodzić o coś innego. Może to być kara za sympatię, jaką Viktor Orban darzy Władimira Putina i za to, że Węgry krytykują sankcje wobec Rosji. O tym dziś między innymi w dzienniku Süddeutsche Zeitung. A to była poranna prasa niemiecka, którą przeglądał Wojciech Szymański. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. 2, 2 i 7 trójek. Szkolne zapomnienia. Ja mieszkałem blisko szkoły. Od siebie z wyjścia z klatki schodowej do wejścia do szkoły miałem w trzeciej klasie szkoły podstawowej równe 26 kroków. W związku z tym, jeżeli zapomniałem jakichkolwiek patyczków, klejów, jak zapomniałem powyginanego drucika, żeby zrobić kukiełkę na prace ręczne, szmatkę, gałganków, drewnianych łyżek, wszystkiego, ja zawsze leciałem na przerwie do domu, dosłownie leciałem na przerwie do domu, żeby te wszystkie potrzebne rzeczy zabrać. Padałem zdziajany i oczywiście miałem. No i do końca właśnie nie wiadomo, czy dobrze jest mieszkać blisko szkoły, czy też może nie do końca, bo to człowiek się nabiega, a tak zapomniał i już po wszystkim. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California.